شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که خوبی و مهربونیش همیشگی. سلام بچه های خوبم، گلای نازم، عسلای شیرینم، خوبین همگی؟ شکر خدا. ببینم بچه ها، شما دست و صورتتون رو با چی میشورین؟ با آب و صابون؟ آفرین. موهاتونم که بلند میشه؟ بله، کوتاه میکنین. قبل از غذام حتما دستاتونو میشورین. خب شما بچه های تمیزی هستین، بی خود نیست که همیشه معطرین، بوهای خوب میدین. اما چی بگم از یه کلام؟ اصلا بهتر قصه رو براتون بگم دیگه. قصه امشبمون اسمش هست بچه کلاغی که همیشه کثیف بود. توی جنگل بزرگ یه عالمه کلاغ زندگی میکردن. تو اون جنگل یه مهد کودکم بود که بچه کلاغا میرفتن اونجا بازی میکردن، چیزای خوب یاد میگرفتن. توی این مهد کودک یه کلاغی بود که همیشه یادش میرفت حمام بره، فراموش میکرد بره سلمونی. همیشه بچه کثیف و نامرتب بود، برای همین هیچ کدوم از بچه کلاغا باهاش دوست نبودن. یه روز یکی از بچه کلاغا که اسمش نوکسیاه بود روی شاخه درخت نشسته بود که یه دفعه دید کلاغ کثیفه ناراحت روی شاخه یک درخت نشسته. نوکسیاه پر زد و رفت پهلوی اونو پرسید چی شده؟ باز که ناراحتی؟ کلاغ قصه ما با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت میدونی چیه؟ من باز یادم رفته به مامانم بگم منو ببره سلمونی کلاغا، پرهامو مرتب و کوتاه بکنه. ببین چقدر پرهام بلند شده، ناخونام بلند و بدریخ شده. مامانم تا به حال چند بار به هم گفته که بیا پنجه هاتو تمیز کنم، اما من که داشتم پروانه ها رو تماشا می کردم گفتم بعدن، و اون وقت دیگه یادم رفته. کلاغ کوچولو گفت لابد حمامم نکردی، یکمم بوی بد میدی. کلاغ کوچولوی ما گفت وای، پس برای همینه که هیچ کس نمیخواد با من بازی کنه، چون هم کثیفم هم بوی بد میدم، من الان چی کار کنم؟ کلاغ کوچولو بهش گفت کاری نداره، باید بری حمام، خودتو بشوری تا تمیز بشی، بوی خوب بدی، بعدم بری سلمونی آقا کلاغه، بدی پرهاتو برات کوتاه بکنه، مرتب کنه. اگه این کارا رو بکنی همه باهات دوست میشن و باهات بازی میکنن. در همین موقع خانم کلاغه که مربی مهد کودک کلاغا بود اومد کنار اونا نشست، نگاهی به این کلاغ کثیف ما کرد و پرسید خب جوجه های من چرا اینجا نشستین؟ مگه نمیخواین بشینین روی درخت مهد کودک تا درسمون رو شروع کنیم؟ کلاغ کوچولو گفت آخه، بعد سرشو پایین انداخت. خانم کلاغی که متوجه موضوع شده بود گفت میخواستم در مورد بهداشت براتون صحبت کنم. تو عزیز من، میدونی ما کلاغ‌ها چجوری باید تمیز باشیم؟ کلاغ قصه ما جواب داد بله خانم کلاغه، باید بریم حمام، ناخونامونو بگیریم، بعد از خوردن غذا منقارمون رو تمیز کنیم، این آدم ها که مسواک میزنن، بعد پرامونم مرتب و کوتاه کنیم. کلاغ کوچولو دنباله یه حرف کلاغ قصه ما رو گرفت و گفت مثل همه آدم ها که موهاشون رو کوتاه میکنن و شونه میزنن. خانم مربی گفت آفرین، خوشحالم که همه چی رو بلدی، پس من میرم به کلاغای دیگه یاد بدم. همین که خانم مربی خواست پرواز کنه و بره، کلاغ کوچولو گفت صبر کنین خانم کلاغه، منم میام. جوجه کلاغ مام گفت منم میام. اما خانم کلاغه پرسید اما چی؟ کلاغ قصه ما خندید و جواب داد بعد از اینکه همه اون چیزایی که گفتم خودم انجام دادم. خانم مربی خندید و با بالش سر کلاغ قصه ما رو نوازش کرد و گفت پس زود باش که همه ی جوجه کلاغا منتظرن. کلاغ ما هم به سرعت پر زد و رفت تا خودش رو تمیز کنه. صدای قارقارش هم به گوش می رسید که می گفت تمیزی چه خوبه، تمیزی چه خوبه، تمیزی چه خوبه. بچه‌های گلم، تمیزی خیلی خوبه، تمیزی و پاکیزگی خیلی خوبه. وقتی تمیز باشیم همه ما رو دوست دارن. وقتی موهامونو مرتب کنیم و شونه بکنیم، دست و صورتمونو تمیز بشوریم، به موقع حمام بریم، بوی خوب بدیم، همه ما رو دوست دارن. تازه اگه این کارا رو بکنیم باعث میشه که هیچ وقت مریض نشیم، همیشه هم سالم بمونیم. خب چی از این بهتر؟ آره بچه، شما که میدونم عاشق حمام رفتنین. قربونتون برم گلای من، تمیزای من. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، حموم یادتون نره، نه خوب بودن و عزیز بودن و فراموش نکنید. خدا حافظ.